सूर्य कैसे चमकता है। नवा भाग। पदार्थ के ये गतिशील कण आकाश से पृथ्वी पर निरंतर प्रहार करते रहते हैं। सूक्ष्मतम कण वायु द्वारा लगभग तुरंत ही रोक दिए जाते हैं। ये वहाँ हानि रहित होकर तैरते रहते हैं और अत्यंत धीमे से पृथ्वी में मिल जाते हैं। पदार्थ के बड़े कण जैसे ही वायु के माध्यम से प्रवेश करते हुए जाते हैं, गर्म हो जाते हैं तथा उल्काओं की तरह चिंगारियां उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः ये कण ऊपर वायु में रहते हुए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु पदार्थ के कुछ कण इतने बड़े होते हैं कि उनको वाष्प में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं तथा आकाश से ऐसे गिरने वाले पिंडों को उल्का कहते हैं। प्रत्येक गतिशील वस्तु जो पृथ्वी पर टकराती है, पृथ्वी को ऊर्जा स्थानांतरित कर देती है, परंतु कुल ऊर्जा भी कुछ अंतर के लिए पर्याप्त नहीं होती। यद्यपि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुत विशाल है, इस कारण से यह टकराने के लिए बड़ा लक्ष्य है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य में गुरुत्वाकर्षण अत्यंत अधिक शक्तिशाली है। इन दोनों कारणों से अनेक अन्य गतिशील वस्तुएं पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से टकरा सकती हैं। हेल्महोल्ट्ज़ ने गणना की कि यदि लगभग 100 टन पदार्थ सूर्य को प्रत्येक घंटे गर्म करता है और यदि उनकी गति की ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, यह सूर्य को उसी प्रकार प्रकाशमान रख सकती है जैसे कि होता है। परंतु समस्या यह है कि वहाँ आकाश में पर्याप्त गतिशील पदार्थ नहीं है जो सूर्य को करोड़ों अरबों टन पदार्थ की आपूर्ति अरबों वर्षों तक कर सके। इसके अतिरिक्त मान भी लो कि ऐसा है, इसका अर्थ होगा कि सूर्य की मात्रा में 100 टन की प्रति घंटे वृद्धि होती रहेगी। सूर्य की कुल मात्रा की अपेक्षा में यह कुछ अधिक नहीं है, परंतु यह प्रति घंटे बढ़ती जाएगी। यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को अधिक और अधिक शक्तिशाली कर देगी। इस कारण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अधिक पर अधिक गति या वेग से गतिशील या गतिमान होगी। यदार्थ में इसका अर्थ होगा कि पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष से 2 सेकंड छोटा होता जाएगा। 2 सेकंड का अंतर कुछ अधिक नहीं होता, परंतु हेल्महोल्ट्ज़ के समय में भी वैज्ञानिक समय को इतनी शुद्धता से माप सके कि यह सिद्ध हो गया कि वर्ष छोटा नहीं हो रहा है। अतः केवल यह धारणा कि सूर्य की ऊर्जा टकराने से उत्पन्न होती है कार्यरत नहीं हुई। परंतु हेल्महोल्ट्ज़ को एक अन्य विचार आया, मानो कि सूर्य स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है तथा छोटा होता है, तब इसके पदार्थ का प्रत्येक कण केंद्र की ओर गिरेगा। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरते हुआ कण की गति की ऊर्जा में वृद्धि होती रहेगी। इस ऊर्जा को ऊष्मा एवं सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इसका अपना गुरुत्वाकर्षण होगा।